Τι πάσχεις; Πάσχω θαυμαστόν. Τι κάμνεις; Τι έπαθες; Τι πέπονθας; Τι στένεις; Τι δυσφορείς; Με σκουθροόπασδε ο τέκνον. Άκθωμαι ενθάδε παρόν. Ρηγόν μόι δοκέις. Ηλίγγι ό. Αλγό τεν κεφαλέν. Ούκ εστ χώπος ού κραϊ παλάες. Τιν νόζον νοσέις. Ναυτιάες δε έπου. Κόρους δα σε λαμβάνει. Σδεύ σώσον. Οφθαλμιό. Άρα κέμνεκας. Αλγό τα σκέλε μακράν χωδόν διέλεϊ λυθοός. Κρέιτον εϊμού σου βαδίσδειν. Χωρακιάε.